jakość. Replikmedia.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja badająca aferę Amber Gold zrezygnowała ze wszystkich kwietniowych przesłuchań jawnych. Posłowie czekają na odtajnienie akt ABW. Szef polskiej dyplomacji krytykuje plany Komisji Europejskiej dotyczące ugody z Gazpromem. W tym serwisie też apel o wprowadzenie do konstytucji ochrony ojcostwa. To może być asumpt do tego, żeby lepiej realizować prawo dziecka do kontaktu z ojcem. Komisja śledcza badająca sprawę Amber Gold zrezygnowała ze wszystkich kwietniowych przesłuchań jawnych. Szefowa Małgorzata Wasserman z PiS-u powiedziała, że przesłuchiwanie w takim trybie funkcjonariuszy ABW nie może się odbywać, kiedy wciąż utajnione są dokumenty z agencji. Dziś posłowie przesłuchiwali dwóch funkcjonariuszy warszawskiej delegatury ABW, ale na większość pytań świadkowie chcieli odpowiadać tylko na posiedzeniu tajnym. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski. Po 6 latach od śledztwa funkcjonariusze ABW wykazują się słabą pamięcią. Już zeznałem, już nie przypominam sobie tego pisma. Mówił były szef warszawskiej delegatury ABW, którego tożsamość utajniono. Nie przypominam sobie także odpowiedzi. Nie przypominam sobie żadnych odpowiedzi. Też się spodziewałem, że niektórzy świadkowie mają wybiórczą pamięć. Świadek nie odpowiadał na pytania nie tylko z powodu niepamięci, ale też zasłaniał się tajemnicą służbową. Nie mam informacji, aby na ten temat dokumenty były odtajnione, więc będę zeznawał na ten temat. Na posiedzeniu niejawnym. Dlatego dzisiejsze przesłuchania świadków były wyjątkowo krótkie, a wszystkie kwietniowe przesłuchania funkcjonariuszy ABW odwołano, mówiła szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Jeżeli mają sens mieć przesłuchania jawne, to musi być chociaż część dokumentów zwolniona. I do czasu zwolnienia z tajemnicy przesłuchań nie będzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych negatywnie o planach Komisji Europejskiej dotyczących ugody z Gazpromem. Jacek Czaputowicz mówił o tym w Luksemburgu podczas unijnej narady ministerialnej poświęconej relacjom z Rosją. Chodzi o zakończenie postępowania, w którym Komisja zarzucała Gazpromowi nadużywanie dominującej pozycji na rynku, stosowanie monopolistycznych praktyk i zawyżanie cen. Teraz jednak Bruksela zamierza łagodnie potraktować rosyjskiego potentata i uznać, że nie doszło do naruszenia reguł konkurencji, a to oznacza, że Gazprom uniknie gigantycznych kar finansowych. My uważamy, że powinno być stanowisko bardziej zdecydowane przeciwko działaniom Gazpromu, który łamie jedność unijną celowo i pewne zasady unijne zostały złamane. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Chodzi o działanie Gazpromu na terenie Unii Europejskiej, stosowanie różnych stawek sprzedaży, jakby wyłączenie tej działalności z oddziaływania wolnego rynku, podporządkowanie celom geopolitycznym. O swojej decyzji Komisja Europejska ma poinformować w najbliższych tygodniach. Członkowie inicjatywy Tato.net zbierają podpisy pod wnioskiem o rozszerzenie artykułu 18 Konstytucji o termin ojcostwo. Obecnie zapis ten mówi o tym, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Dariusz Cupiał, autor petycji, przyznaje, że ojcowie są marginalizowani w polskim prawie. Dostrzegliśmy już kilka lat temu też, że w takim ważnym dokumencie, jakim jest ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, pojawia się wartość macierzyństwa, ale nie pojawia się ojcostwa. I gdy wzięliśmy do ręki konstytucję, okazało się, że tutaj jest właśnie źródło. Gdzieś ojcostwo wyparowało. Inicjatywę poparło już kilkunastu parlamentarzystów. Antoni Szymański, senator PiS-u, podkreśla, że wpisanie ojcostwa do konstytucji miałoby też pewne skutki prawne. To może być asumpt do tego, żeby lepiej realizować prawo ojca do kontaktu i prawo dziecka do kontaktu z ojcem, a na tym tle są niestety nierzadko problemy. Pod petycją zebrano ponad 10 tysięcy podpisów. W Warszawie odbyło się spotkanie autorskie z historykiem profesorem Andrzejem Nowakiem, wpisujące się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Profesor mówił, że niepodległość należy budować jako dziedzictwo. Na szczęście większość Polaków nie chce się wyrzec polskości. Chce tworzyć ją nadal, rozumie ją jako dziedzictwo, nie jako projekt. To jest też jakby element polemik, który często wraca. Czy polskość jest projektem, prawda? Czyli czymś, co dzisiaj jest zadaniem i wymyślamy ją na nowo. Nie, polskość jest dziedzictwem przede wszystkim. Jest czymś, co budowało przez 30 pokoleń naszą kulturę, nasz język. Profesor Andrzej Nowak podsumował, że zadanie budowania niepodległości spoczywa zarówno na każdym rządzie, jak i na społeczeństwie obywatelskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na zachodzie mało chmur, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na południu i wschodzie zanikające opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie do 19 na zachodzie i w centrum. Chłodniej na wybrzeżu od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 32. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 21 do 28 kwietnia w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, filmy młodego widza, tarnowski wieczór filmowy, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech mam, jak zwykle o tej porze, jak zwykle z zestawem płyt. No i trochę nie jak zwykle z płytą, którą rozpocząłem poprzednim razem. Nadałem jeden utwór, no ale tak się czasem układa, że dzielimy i ratami prezentujemy pewne pozycje. Tak jest teraz. Dokończę niejako, dodając do tego, czym zakończyłem Maniaka poprzedniego, jeszcze dwa utwory z albumu Can't Shake This Feeling. Albumu, który nagrał Lori Bell z roku 2016. I te dwa tytuły, mam nadzieję na zachętę, aby pozostać z nami do końca audycji, to Blues is Trying to Keep Up With Me, czyli blues stara się dotrzymać mi kroku, a potem jeszcze będzie The Worrisome Feeling in My Heart, a więc o zmartwieniach, jak to w bluesie. Lori Bell. right. It's by my light today. Well, I'm hoping something right. When it's by my light today. The blues is trying to keep up with me each and every way. Trying to do me in. A teraz sięgam po nową płytę, której jeszcze w Maniaku Państwu nie oferowałem. Rozpoczyna się ona tak. Never came easy to me. To nigdy nie przyszło łatwo. Taki jest tytuł tego utworu. Tytuł całej płyty Tell the Truth. Mówmy prawdę, powiedz prawdę. A wykonawca Lance Lopez. I to jest taka dla mnie płyta niespodzianka tej wiosny. Ponieważ owszem, no, znam Lance'a Lopeza. Mam jakieś jego płyty. Teraz się ukazała ta nowa. Bez wielkiego szumu, bez wielkiego huku, niejako z rozpędu po nią sięgnąłem, posłuchałem raz, drugi i nagle zorientowałem się, że słucham z coraz większym zainteresowaniem i przyjemnością. I no bywa tak, że często nie ma człowiek jakichś nadzwyczajnych oczekiwań, a potem album, który tak włożyłem do odtwarzacza, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, zacząłem je wciągać. I po prostu, krótko mówiąc, ta płyta mi się bardzo spodobała. Jest dobra gitara, są dobre kompozycje, wszystko jak należy i bardzo uznałem odpowiednie do zaprezentowania w Maniaku. Wobec czego z płyty Tell the Truth Lans Lopez jeszcze przedstawi Państwu dwa utwory, Mr. Lucky, a później Cash My Check. We'll be right back. To był Lance Lopez z płyty Tell the Truth. A teraz przyznam się, no co zrobić, przyznam się. To jest wynik pewnego mojego bałaganiarstwa, czy niedopatrzenia. Otóż czekałem na pewną płytę, konkretnie Omara Dykesa, którego bardzo lubię i wielokrotnie to podkreślałem, i zaplanowałem, że ona pojawi się w tej audycji. Ale z pewnych względów, nie będę już nikogo obwiniał, tak wyszło, że ona nie zdążyła dotrzeć. Wziąłem rezerwowo inny album tego artysty i to bardzo ciekawy, bo nagrany z Jimmy Vonem, jako zabezpieczenie. Okazało się, że tam ta płyta nie dotarła. W związku z tym musiałem zmienić program audycji. No i teraz z albumu Jimmy Reed Highway, czyli płyty z 2007 roku poświęconej Jimmy'emu Reedowi i jego repertuarowi, wybiorę jeden utwór, niejako oczekując na tamten album. To skomplikowane, ale tak mi się porobiło. I dzisiaj posłuchamy skądinąd znakomitego kawałka, który mam nadzieję sprawi Państwu przyjemność. Baby, what you want me to do? You got me running, you got me hiding, you got me running. You want me, baby, why you wanna let go? We're going up, we're going down, we're going up, down, down, up any way you want it, let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me. Dykes, Jimmy Vaughan. Do Omara na pewno, maniaku, wrócimy. Jeśli nie do nagrań z tej płyty, to z tej, na którą na razie się nie doczekamy, której się na razie nie doczekamy. A w ostatniej części audycji, proszę Państwa, klasyka, która zawsze, zawsze w maniaku brzmi fantastycznie. Everything's gonna be all right this morning. All right. Yeah. Oczywiście Jimi Hendrix. Oczywiście, bo trudno nie rozpoznać tego brzmienia, tej gitary, tego głosu. Manish Boy, klasyczny bluesowy kawałek. A pytanie, dlaczego dzisiaj właśnie w Maniaku ta płyta? No dlatego, że ukazała się stosunkowo niedawno. Jej tytuł Both Sides of the Sky. I to jest po raz już nie wiem który propozycja dla fanów Jimiego, aby wydali jakieś tam pieniądze i kupili sobie płytę z rzeczywiście świetnej jakości, studyjnymi nagraniami idola po tylu latach wydobytymi jeszcze skądś. Jak twierdzi wydająca tę płytę poważna wytwórnia Legacy, one wcześniej nie były w tych wersjach publikowane. Oczywiście już się skusiłem, bo Hendrix to jeden z tych najważniejszych pośród moich ulubionych muzyków. No i posłuchałem i no i świetnie. To co przed chwilą to przedsmak, a tej muzyki jest tutaj dużo więcej. Wybrałem właściwie dwa utwory, które bardzo do Maniaka pasują z różnych względów. Jeden to jest no już klasyka Hear My Train A Coming. Z innych wykonań państwo na pewno ten kawałek znają. No a potem będzie jeszcze taki autobiograficzny w pewnym sensie Georgia Blues. Jimi Hendrix, podkreślam to, szczególnie jeśli słuchają tej audycji ludzie młodzi, którzy nie pamiętają tamtych lat, przetrwa właściwie jego sztuka, jego geniusz muzyczny dziesięciolecia i uważam, że dzisiaj, jeśli ktoś po raz pierwszy styka się z jego muzyką, to musi być pod wrażeniem. Nie chcę jakiegoś tej lobbingu uprawiać, bo muzyk sam się doskonale broni, ale kiedy przypomnimy sobie, że odszedł z tego świata w wieku 27 lat i zostawił taką spuściznę, to nic, tylko kapelusze z głów. Maniaku po ciemku. Znowu studyjne nagrania. Jimi Hendrix. Oh,

the blues has got me, and I'm in so much misery and pain. Somebody listen to what I got to say. I need a little help. I need a little help right now. Don't I need a helping hand to God Almighty. I said I need a little help right now. See no reason.